دراغلل پامیرا کاروانو نا امیدو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا سپینی دلاری هم دا سپینو بیرغو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا دراغلل پامیرا کاروانو نا امیدو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا سپینی دلاری هم دا سپینو بیرغو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا دراغلل پامیرا تا تشال دا ازادی راوڑی زیر دا خوخی راوڑی زیر دا خوخی راوڑی رکی بطیاری کلیت رگمیو تسپوکمی راوڑی زیر دا خوخی راوڑی زیر دا خوخی راوڑی یون یه گرن دی دخ پلواکی لزم زمو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا دراغلل پامیرا کاروانو نا امیدو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا سپینی دلاری هم دا سپینو بیرغو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا تختی بزاغا نور بایی هیلی وارد خوارشی ورکی بطری لارشی ورکی بطری لارشی را بشیس پر لی خوگی وگمی بایی هواریشی ورکی بطری لارشی ورکی بطری لارشی گرجی بسیلو نابل بلانو بیانارو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا دراغلل پامیرا کاروانو نا امیدو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا سپینی دلاری هم دا سپینو بیرغو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا درومی هندو کشت پودی لاری بابو تان مدکلی بیا بسلی بیا مدکلی بیا بسلی بیا مدکلی طول بپو گون دوکلی هم شرقیان هم بغر بیا مدکلی بیا بسلی بیا مدکلی بیا بسلی بیا مدکلی حس کے بوی غاڑی ازاد یو لہارو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا دراغلل پامیرا کاروانو نا امیدو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا سپینی دلاری هم دا سپینو بیرغو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا هر خواب کلاشی پوچ من کی با گلان خاندی هم ببلبلان خاندی هم ببلبلان خاندی وچی باشی اوخ کی پهر لور بیتیمان خاندی هم ببلبلان خاندی هم ببلبلان خاندی گرزی با منصور بیال رنگینو ترانو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا گرزی با منصور بیال رنگینو ترانو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا دراغلل پامیرا کاروانو نا امیدو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا سپینی دلاری هم دا سپینو بیرغو سرا شود تکبیرو سرا شود تکبیرو سرا